kwalifikacyjnej i awansowała do finału Mistrzostw Świata w Amsterdamie. Swój wyścig wygrała też dwójka podwójna kobiet i jest w półfinale. Słabo natomiast Mistrzostwa Świata zaczęli nasi judocy. Ewa Konieczny i Łukasz Kiełbasiński nie przebrnęli eliminacji w swoich kategoriach wagowych. Również źle zaczęły się dla reprezentantów Polski indywidualne Mistrzostwa Świata w badmintonie, które odbywają się w Kopenhadze. W pierwszej rundzie gry mieszanej odpadła jedyna polska para w tej konkurencji, Robert Mateusiak i Agnieszka Wojtkowska. Z turniejem singlistów pożegnał się natomiast nasz jedyny reprezentant, Michał Rogalski. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. I w nocy i jutro na północy bez opadów. Wszędzie indziej deszcz i to miejscami intensywne. Nad ranem będzie od 6 do 11 stopni, w ciągu dnia maksymalnie tylko od 14 do 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W zeszłym roku zdecydowałem się na remont mojego sklepu muzycznego. Przy okazji postanowiłem zadbać o ergonomię. Wprowadź zmiany, które będą służyć wszystkim pracownikom i klientom. Dostosuj przedsiębiorstwo do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zyskają pracownicy, klienci i firma. Wiem, bo własny biznes prowadzę od lat. Stwórz przyjazną firmę bez barier. Projekt Ramowe Wytyczne jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.ramowewytyczne.pl. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Koniec lata może być wspaniałym początkiem nowej podróży. Skorzystaj z ostatniego tygodnia letniej wyprzedaży i wyjedź z salonu własnym nowym Audi. Tylko do 30 sierpnia modele Audi dostępne są w wyjątkowo atrakcyjnej ofercie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żywiecka kronika radiowa. Latem, jak co roku, powtarzamy sobie, tym razem wypoczniemy na całego. Niestety, nie zawsze aura i okoliczności sprzyjają naszym planom. I tak albo woda jest za zimna, albo piasek za gorący. To pada deszcz, to słońce grzeje niemiłosiernie. Słowem, ciężko jest Polakowi wypocząć. Ale i tak jest się z czego cieszyć, bo przecież latem pogoda zawsze jest barowa. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:00 po 21:00. Klub Trójki. Dobry wieczór, witamy. Elżbieta Malinowska, Jan Niebudak i Ryszard Jaźwiński. Czy Noam Chomsky jest wysoki czy szczęśliwy? Na to pytanie nie odważa się dziś szukać odpowiedzi w Klubie Trójki, bo widziałem już film pod takim właśnie tytułem i wiem, że może mnie to przerosnąć. Na pewno jednak będzie okazja, by porozmawiać o tym szczególnym, animowanym dokumencie i w ogóle niezwykłej twórczości Michela Gondry'ego, bo to on właśnie jest autorem filmu. Porozmawiamy także o rozmówcy reżysera, pojawiającym się już w tytule, słynnym amerykańskim myślicielu, filozofie i lingwiście, Noamie Chomskim. Za chwilę przywitam w studiu moich dzisiejszych gości, wcześniej Björk, jedna z ulubionych artystek Michela Gondry'ego. Myślę, że mogę tak powiedzieć, bo razem zrealizowali 7 przepięknych wizualnie teledysków, między innymi do tej właśnie piosenki. Bjerk, dziś w Klubie Trójki. Piękna piosenka, ale też wszyscy, którzy pamiętają teledysk Michela Gondry'ego, to też myślę, że zgadzam się ze mną, przepiękna forma wizualna, którą nadał temu właśnie utworowi. A już z wielką przyjemnością witam gości dzisiejszego Klubu Trójki, to tak może alfabetycznie, obok mnie Weronika Adamowska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Reprezentująca firmę dystrybucyjną Against Gravity, no i też festiwal Planet Plus Doc, bo pewnie o tym festiwalu też dzisiaj będzie okazja wspomnieć, chociaż odbywa się w maju. Nie ma z nami Michela Gondry'ego, był w maju właśnie w Warszawie, ale jest doktor Piotr Kopik, dobry wieczór. Dobry wieczór. Artysta sztuk wizualnych, eksperymentator, autor filmów dokumentalnych z wykorzystaniem animacji, więc również autor takich form, które są też bliskie Michelowi Gondry'emu, o którym będziemy dzisiaj mówić. No i jest z nami Jakub Majmurek. Dobry wieczór, witam. Państwu. Filmoznawca, krytyk filmowy, doktorant filozofii, co dzisiaj też jest ważne i godne podkreślenia, publicysta krytyki politycznej. No więc zacznijmy może od tej podstawowej informacji, bo ten tytuł już dzisiaj padł na początku Klubu Trójki. Czy Noam Chomski jest wysoki, czy szczęśliwy? Ja z góry powiedziałem, że nie będziemy dzisiaj szukać odpowiedzi. Nie szukam odpowiedzi. Myślę, że Gondry sam też nie znalazł jej. No właśnie, właśnie w swoim tak, filmie. Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że film już znamy, ale on się dopiero pojawi tak oficjalnie na ekranach polskich kin, bo na razie pojawiał się tylko na festiwalach. Polska premiera miała miejsce, tak jak już wspomniałaś, na festiwalu Planet Plus Doc w maju tego roku. Mieliśmy to szczęście, że Michel Gondry jakoś znalazł lukę w swoim napiętym grafiku, a rzeczywiście wiem, że jest napięty, bo teraz też jestem z nim w kontakcie i on kręci nowy... A teraz co robi? Kręci nowy film i też... Mając tą niesamowitą przyjemność opiekować się jakoś nim i spędzać tak, ten czas na festiwalu, rozmawialiśmy też o tym nowym projekcie. Jest, jak to się mówi w żargonie, podobno w zdjęciach tak zwanych, także... To rzeczywiście zajęty. Jest mocno zajęty, ale tak, film po raz pierwszy pokazaliśmy w maju na festiwalu, gdzie startował w konkursie o Nagrodę Główną Millennium. No i dostał specjalne wyróżnienie. I dostał specjalne wyróżnienie jury. Myślę, że zasłużone. Ale też z okazji wizyty Michela Gondry'ego organizowaliśmy kilka wydarzeń specjalnych. Między innymi poprowadził w Warszawie masterclass o tym, jak tworzyć właśnie, co ciekawe, teledyski muzyczne. Ale no też... i nawet fragmenty przytoczymy dzisiaj z tego masterclass, czyli z tego wykładu super. Mistrzowskiego z Michelem Gondry'em. Ale też właśnie przypominaliśmy jego dorobek dokumentalny, bo na tym nam najbardziej zależało, żeby pokazać, że to nie jest pierwszy film dokumentalny, jaki zrobił wcześniej, między innymi chociażby tytuł Block Party, który ma też swój polski odpowiednik, ale myślę, że większość widzów jednak pod tym hasłem to kojarzy. No ale przede wszystkim myślę, Michel Gondry jest kojarzony i lubiany, no, kochany. Tak, oczywiście, za dwa fabularne filmy. To bym się nawet nie bał użyć określenia kultowe, bo dla wielu osób one są naprawdę kultowe. Oczywiście mam na myśli Jak we śnie i Zakochanego bez pamięci. Dokładnie. To chyba są te dwa filmy, które też zresztą udowadniają jego niezwykłą wyobraźnię i to, co tworzy na ekranie, to, co później my widzowie dostajemy. No i zresztą Oscar też jakby jest tutaj potwierdzeniem. Natomiast no ten dorobek dokumentalny dzięki akurat temu filmowi myślę, że fajnie jest przybliżyć przy tej okazji, bo on miksując różne media też miesza style i gatunki, więc jednak tutaj trudno powiedzieć, gdzie jest ta granica pomiędzy fabułą, dokumentem, teledyskiem, wideem. No właśnie, i tu już możemy się odnieść, bo wszyscy znamy film, który pojawi się w naszych kinach za niewiele ponad tydzień. Czy Noam Chomski jest wysoki, czy szczęśliwy? Tu już możemy się odnieść do samej formy tego filmu, która jest bardzo ważna. Ja pozwoliłem sobie tak może na wstępie w bardzo ogólny sposób określić ten film dokumentem animowanym. Czy zgodzilibyście się z takim stwierdzeniem, czy to zawęża jednak to, co rzeczywiście oglądamy na ekranie? No, w ten sposób się na ogół określa tego typu filmy i to jest jakieś takie określenie, które w takim krytyczno-filmowym języku jakoś się przyjęło używać, więc myślę, że ono w jakiś tam sposób jest trafione. No i tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z filmem, który posługuje się animacją, który wychodzi od dokumentalnego zapisu, który w filmie słyszymy w postaci fonii, w postaci dźwięku i dodaje do niego animację, która nie jest po prostu czy to odwzorowaniem rejestracji tych spotkań, które miały miejsce, która nie jest jakąś taką naiwną ilustracją rzeczy, o których się mówi, tylko jest pewną autonomiczną wartością. No i z tego powstaje rzeczywiście takie bardzo ciekawe złożenie filmu bardzo kreatywnego, takiego najbardziej kreacyjnego, jaki możemy sobie wyobrazić, czyli filmu animowanego z jednej strony, a z drugiej strony czystej, bezpośredniej rejestracji dokumentalnej, którą słyszymy w tym, jak Michel Gondry no, rozmawia właśnie z tytułowym bohaterem filmu. W gruncie rzeczy jest ta rozmowa... Noamem Chomskim. Tak, jest to w gruncie rzeczy rozmowa dwóch panów, reżysera i filozofa. Tak, tam w ogóle w oryginalnym tytule rozbudowany jest ten tytuł. Jest dopisek taki An Animated Conversation with Noam Chomsky, czyli tak jakby wskazujący na to, czym jest ten film. No ale nie przypadkiem też jest z nami artysta sztuk wizualnych, który może odnieść się jeszcze z innej perspektywy do tego filmu. No właśnie, Piotrze, na ile to w ogóle jesteś świeżo po obejrzeniu tego dokumentu animowanego. Właśnie też jestem ciekaw, czy zgodzisz się z tym określeniem. Na ile jest to bliskie temu, co ty sam robisz? Zacznę jeszcze uzupełnię może tą charakterystykę filmu, tą techniczną, że jakby to wszystko jest też w tym filmie w taki bardzo tradycyjny sposób realizowane. Znaczy, że to jest nagrywane na kamerę 16 mm, klatka po klatce rysowane na takim skleconym zwykłym takim pulpicie do animowania, prawda, podświetlonym. I sama ta animacja jest przecież bardzo prosta. Animacja jest prosta, ale ona też, znaczy ona jest różna tak naprawdę. Ona częściowo jest abstrakcyjna i taka jest po prostu, że on na bieżąco jakby rysuje ją, to znaczy na bieżąco się coś dzieje i zmienia, jakby rośnie, tak? A czasami to jest tak, że rzeczywiście są jakby jakieś sekwencje, które są bardziej figuratywne i to jest bardzo też takie surrealistyczne, tak? Że tam mamy mnóstwo różnych takich historii typu, znaczy historii wizualnych typu kamera z oka, z nosa, prawda? I ona jakby, czy tam z ucha nawet chyba i ona wyświetla te różne rzeczy. No dosyć czasami fantastyczne obraz, wizje to rzeczywiście tak, powoduje. Czasami obraz jest zmiksowany jeszcze z tym takim realnym, realną rejestracją rozmowy, wywiadu, tak, z Chomskim i to jest jakby też ciekawe, tak, że jakby on tutaj posłużył się taką jest to jak najbardziej nowoczesny, można powiedzieć, dokument w pewnym sensie, tak, ale znaczy myślę, że on szuka drogi do widza, prawda, że tak, ale technika robi to w ten sposób. Taka jakby taka, no, powiedzmy przed wielu lat, tak? Aha. I sama ta technika, ale tak naprawdę jest dzięki temu to jest bardziej jakieś takie intuicyjne, żywe, tak? Że jakby tak naprawdę wydaje się najbardziej takie naturalne, tak? Że on to po prostu cały czas rysuje, puszcza sobie gdzieś tam te komentarze odpowiedzi Chomskiego i ilustruje je, prawda? Aha, ale zwróciliście uwagę na to, że właśnie w różny też sposób podchodzi do wypowiedzi Chomskiego, bo czasami bardzo dosłownie na ekranie widzimy to, co pada w tej rozmowie, a czasem są to absolutnie abstrakcyjne wyobrażenia. Tak, i jeśli o mnie chodzi na przykład, no to bardziej mi się to podobały też jakby takie rozwinięcia tych myśli, czy też jakby takie historie, które gdzieś tam szły obok bardziej, nie? Niż takie bezpośrednio słowo w słowo ilustrowanie, bo w tym znaczeniu, znaczy w tym sensie to po prostu gdzieś wydawało mi się to przeładowane, znaczy jeżeli mówię o własnej perspektywie, tak? Znaczy, że gdzieś tego było po prostu tak taki dużo. Nadmiar, tak? Nadmiar jakby takie kompulsywne, prawda? Rysowanie tego wszystkiego cały czas, mielenie, do tego jakby czasami efekty dźwiękowe terkoczącej takiej kamery, prawda? Starej. I jeszcze oczywiście efekty różne dźwiękowe, więc tego było bardzo dużo, więc jakby to jest jakby moje wrażenie, więc jeżeli mam się odnieść do swojej własnej praktyki, no to gdzieś lubię na przykład takie niechlujstwo trochę czasami, taką swobodę po prostu, niechlujstwo to jest brzydkie słowo może, tak, ale swobodę w pracy i pokazanie też tej swobody, natomiast... Ale można powiedzieć również o tobie, że robisz, może to jest inna forma, ale że też robisz dokumenty animowane, tak można powiedzieć. Tak. Dwa lata temu zrealizowałem film dokumentalny, w którym taką warstwą właściwie... Pokazywany zresztą na waszym festiwalu. Pokazywany na Planet Doku, tak. Tam warstwą animacyjną była Machinima, czy też Machinima, czyli obraz rejestrowany w wirtualnym świecie. Film się nazywał Awatary jako prostytutki i opowiadał o prostytucji właśnie w Second Life, w wirtualnym świecie. I sam w sobie, jakby sama ta rejestracja, która wyglądała jak animacja oczywiście, no bo ten świat jest 3D, taką trochę pokraczną, ale taką 3D animacją, prawda? Ale rejestracja sama w tym świecie już była dokumentem, znaczy już to już była jakby dokumentacja tych różnych historii, które tam się działy, właściwie seksualnych głównie. I oprócz tego jeszcze była taka warstwa po prostu komentująca jakby ten obraz z różnymi tam ekspertami, nazwijmy to, z różnych dziedzin. Więc jakby ta animacja w tym dokumencie może mieć też różną formę. No, tak jak u mnie tutaj gdzieś to była Machinima. No, w tej chwili zrealizowałem film, który składa się z takiej rysowanej animacji tylko nie będę oczywiście o nim opowiadał, bo on jeszcze się nie ukazał, więc jakby to też jest tak, że... Mam nadzieję, że się ukaże u nas po raz pierwszy. Nie chcę też tutaj przeciągać o sobie, ale w tym filmie mam bardzo dużo, znaczy on się składa w dużej mierze z animacji, która jest rysowana też ręcznie, nie na pulpicie może i nie w ten sposób jak u Chomskiego, tak, ale bo jest tam oczywiście ta jakoś technika komputerowa mocniej zaprzęgnięta jakby w to wszystko, ale jest to jakby ręczna praca, no ale tutaj jakby się skupiam, znaczy w tej opowieści teraz nad techniczną stroną, natomiast sam film będzie, czy dotyczy z kolei różnych systemów duchowych i medycyny alternatywnej. Nazywać się będzie Było sobie życie uzupełniam. I to jakby może tyle. Nie będę. No dobrze. Myślę, że na razie możemy powiedzieć, że pokazy festiwalowe filmu, czy Noam Chomsky jest wysoki, czy szczęśliwy, udowadniają, że to jest film, który wzbudza zainteresowanie, a może nawet entuzjazm. Tak, no myślę, że też sama obecność Gondry'ego na festiwalu to był taki mocny akcent, więc nie dziwne, że tłumy były na festiwalu, na pokazach tego filmu, też jednemu... No, sam pamiętam ten wykład mistrzowski, przecież tam nawet nogi nie można było wstawić. Tak, to tak był chyba aż najbardziej oblegany. Tak, w ogóle wykład mistrzowski w historii festiwalu. Natomiast też mieliśmy bardzo ciekawy akcent, udało nam się co prawda nie ściągnąć Noama Chomskiego do Polski, ale udało nam się nawiązać rozmowę na Skype'ie z nim. Także też tak prawie jakbyśmy go mieli u siebie i rozmawialiśmy o tym filmie, a jak sam Gondry zaznacza w filmie, jest to dosyć ważne złapać jeszcze Chomskiego, zanim go już nie będziemy mogli przepytać o różne rzeczy, bo on ma 85 lat już, skończył w zeszłym grudniu, także... No, filozofowie są długowieczni. Tak, tak, myślę, że jeszcze 20 jeszcze lat. Mamy nadzieję, że dokładnie nie wróżymy. No, ale tutaj przynajmniej też wydobyłaś ten szczególny rodzaj też ironii, którą posługuje się nie tylko w swojej twórczości Michel Gondry, ale za chwilę też myślę, że powinniśmy porozmawiać o samym bohaterze jego filmu, czyli Noamie Chomskim. Wcześniej proponuję krótki fragment właśnie z tego wspomnianego wykładu mistrzowskiego. Z Michelem Gondrym w Kinotece rozmawiał Filip Kalinowski. No, because as I was saying, I learned from my band to share the idea. I don't mind sharing the idea if I get all the credit at the end. Nauczyłem się już w zespole, w którym grałem, że należy dzielić się pomysłami. Nie mam z tym problemu, o ile wspomina się moje nazwisko. To normalne. Dzielenie się, współpraca. Ale tylko jedna osoba może być podpisana jako reżyser. To złe, kiedy ja wykonuję większość pracy, a ktoś inny zbiera tego owoce. always feel I'm doing all the work and then they also take the credit. When I work with band, some band, like some working with Björk, she shared a lot. She comes with a lot of ideas and it doesn't bother me, especially because she has great ideas. Sometimes some co do dzielenia się. Björk ma świetne pomysły, więc nie przeszkadza mi, kiedy mi coś proponuje. Gorzej, kiedy jakiś zespół bardzo chce, żebym realizował ich zły pomysł. Muszę wtedy być dyplomatyczny. A na przykład grupy takie jak Beck, The White Stripes, czy nawet Daft Punk nie mają swoich pomysłów i zdają się na to, co im zaproponuję. Mogę robić, co chcę. Tyle Michel Gondry dziś w Klubie Trójki. To krótki fragment. Jeszcze do jego wypowiedzi z tego wykładu mistrzowskiego wrócimy, ale od razu też dodam, że cały wykład, prawda, można ciągle odsłuchać, obejrzeć tak, na stronie ninateka.pl. No ale właśnie, zgodnie z obietnicą, bo to jest postać słynna w świecie, ale przede wszystkim jednak w świecie lingwistyki, w świecie filozofii, może nie wszystkim naszym słuchaczom tak dobrze znana. Na pewno po tym filmie będzie dużo lepiej znana. A jest, tak się dobrze składa z nami, doktorant filozofii, no to może skupmy się przez chwilę na samej postaci Noama Chomskiego. No jest to na pewno postać we współczesnej akademii, wśród współczesnych intelektualistów kluczowa, znana głównie z dwóch pól aktywności. Po pierwsze ze swojej aktywności właśnie jako lingwista, jako teoretyk języka, no a po drugie jako intelektualista publiczny w Ameryce, intelektualista publiczny zajmujący się komentowaniem przede wszystkim politycznej rzeczywistości. I z tej drugiej roli jest być może częściej znany niż z tej pierwszej. Też myślę, że to jest bardzo ciekawe w tym filmie, że spodziewamy się tutaj być może jakiegoś takiego właśnie kolejnego politycznego wykładu Chomskiego. On tego typu wykładów udzielał w wielu filmach dokumentalnych. On też jest taką osobą, która rzadko odmawia, często występuje w różnego rodzaju krytycznych wobec na przykład amerykańskiej polityki zagranicznej czy amerykańskiej rzeczywistości dokumentach i tam często można go było usłyszeć, jak mówił o swoich ideach politycznych, a dużo rzadziej jak mówi o swoich właśnie ideach filozoficznych, o swoim rozumieniu języka, prac ludzkiej świadomości, a to jest coś, czego wykład daje właśnie ten film. No i Chomski jest rzeczywiście jednym z najważniejszych teoretyków języka, twórcą całego paradygmatu w językoznawstwie, który nazywa się generatywizmem, który kładzie nacisk na pewną wrodzoną dla ludzi kompetencję językową, która przejawia się w różnego rodzaju konkretnych systemach językowych. I też generatywizm był takim trochę odcięciem się od strukturalizmu, do którego Chomski zawsze pozostawał głęboko, głęboko nieufny, kładąc nacisk nie na pojedyncze znaczące, na pojedynczy symbol i jego relacje z innymi symbolami, które tworzą sieć języka, tak jak to było właśnie w tych tradycjach gdzieś tam wywodzących się od de Saussure'a, ale przede wszystkim na tą syntagmatyczną stronę języka, na wymiar ten, w którym język działa nie na poziomie pojedynczych symbolów, ale tego, jak te symbole łączą się ze sobą w pewne określone struktury. No i też z tej teorii języka Chomski wyprowadza też swoją własną teorię działania ludzkiego mózgu, ludzkiej świadomości, tego jak przy pomocy struktur językowych porządkujemy sobie rzeczywistość. Też właśnie w przeciwieństwie do strukturalizmu, który był raczej spekulatywny, tutaj generatywizm jest bardziej nastawiony empirycznie i on jest w tym takim sporze pomiędzy myśleniem spekulatywnym, powiedzmy teorią bardziej kontynentalną, a bardziej analityczną i empiryczną teorią anglosaską. Saską po tej drugiej stronie. No a druga strona... No Jakubie, widzę, że cały wykład robisz. Zaczynam się gubić. Bardzo upraszczam oczywiście. I tak się gubię. No jeszcze oczywiście jest to druga strona Chomskiego, jako tak jak mówiłem, publicznego intelektualisty, krytyka polityki zagranicznej i stosunków wewnętrznych w Stanach Zjednoczonych, jednego z czołowych intelektualistów amerykańskiej lewicy, samoidentyfikującego się jako anarchista, jako przedstawiciel tej właśnie tradycji myśli politycznej. No i tutaj też dorobek, choćby ilościowy książek Chomskiego, które publicystycznie zajmowały się palącymi Amerykę problemami od wojny z Wietnamem do wojny z terrorem, jest bardzo imponujący. A ja mam taki w ogóle dosyć, tak żeby nie przestraszyć może widza przed pójściem na ten film. Chyba o czymś podobnym pomyślałem. To ja zachęcę w ten sposób, że to jest właściwie, tak jak Jakub słusznie zauważył, zupełnie inny rodzaj rozmowy. Mhm. Rozmowy o nim jako człowieku, a nie jako... znaczy oczywiście Gondry zachowuje tutaj tą relację, osoba, która nic nie rozumie, przychodzi do... Znaczy tam jest piękne, bo Gondry wprost się przyznaje, że jestem za głupi, żeby rozmawiać z Noamem Chomskim. I tutaj też takie właśnie może też małe anegdoty z mojej jakiejś prywatnej rozmowy z Gondrym, że on opowiadał mi, jak ciekawe jest to, że jego nieumiejętność wyrażenia w pełni tego, co chce wyrazić w języku angielskim, powodowała tak ciekawe sytuacje i w ogóle życiowo powodują jego ciekawe sytuacje, kiedy spotyka się z takim brakiem zrozumienia jego intencji i to generuje kolejne jakby tematy do rozmowy i to widać bardzo dobrze w filmie, że my rozumiemy, co Gondry ma na myśli, szczególnie, że jednak on się stara przekazać w jakiś różny sposób tą myśl i rozumiemy, że on nie jest tak, że on nie rozumie Chomskiego i tych idei, które on próbuje... Nie, ale kiedy rzeczywiście się gubi to się do tego się też przyznaje. Do tego przyznaje, tak. Ale czasami staje się takim równorzędnym dla niego rozmówcą i jakby stara się za tymi ideami podążać. Natomiast Chomski jednak z tej pozycji człowieka, który nagle rozmawia z... No, wiadomo, nie jest to intelektualista, natomiast jednak ma z reżyserem filmowym, to tak. Pod pewnymi względami dyletantem dla niego. Tak, i to spowoduje bardzo ciekawe dyskusje pomiędzy nimi. Zresztą chyba do tej pory jedyna scena, która jest taka bardzo żywa w mojej głowie, jest ta, która kazała mi myśleć później o tym wielokrotnie. Mianowicie nie znając bardzo dobrze, tak jak Jakub, teorii lingwistyki, zaczęłam bardzo mocno myśleć o tym, czy drzewo, jeżeli utniemy mu gałąź i zasadzimy później, czy jest tym samym, czy innym drzewem. I od tego jakby konceptu prostego, bo jednak rzeczywiście zaczynamy się zastanawiać, czym jest słowo, które przypisujemy danej rzeczy. Ten desygnat, tak? Zaczęłam naprawdę się zastanawiać nad wieloma rzeczami i to było takim dla mnie momentem, kiedy tak trochę postawiłam pod znakiem zapytania rzeczywistość, która mnie otacza i to było bardzo ciekawe. No właśnie, no i to jest właśnie ciekawe, tutaj nam coraz ciekawsze, mam wrażenie, wychodzą rzeczy w tej rozmowie, bo pomyślałam też o tym, że na film, czy Noam Chomski jest wysoki, czy szczęśliwy, tutaj tak jak siedzimy w tym gronie, możemy spojrzeć naprawdę z zupełnie różnych perspektyw i tej filozoficznej, i tej artystycznej, i każdej innej, zwykłej ludzkiej, prawda? I no właśnie, i co widzimy? To jest film, na który publiczność reaguje żywo. Być może, i tutaj ukłon w stronę reżysera spowodowała to ta szczególna forma wizualna i właśnie to użycie animacji w taki, a nie inny sposób. Raczej nie jest to, mimo momentami bardzo poważnych wątków, które się w tej rozmowie pojawiają, film, który mógłby chyba widzów przestraszyć. Ci, którzy widzieli, może ktoś był na festiwalu, słucha nas teraz, bardzo zapraszamy do rozmowy 22.7 trójek, gdyby ktoś z Państwa chciał się podzielić swoimi refleksjami po festiwalowych projekcjach, ale co moi goście Klubu Trójki na tę kwestię? No też potwierdzam, że się nie ma czego bać przy tym filmie, że to też jest taki film, w którym Noam Chomski się pokazuje z dwóch stron, z których wcześniej z publicznych wystąpień go tak mocno nie kojarzyliśmy. No raz właśnie jako filozof, który objaśnia swoje poglądy, nie uprawia publicystyki. No ale z drugiej strony to jest też taka bardzo tak naprawdę autobiograficzna narracja, którą tam Chomski snuje. On tam mówi o swoim dzieciństwie, on tam mówi o swojej własnej edukacji, o początkach swojego zaangażowania. Czyli czasami też, krótko mówiąc, mówi o zwykłych ludzkich życiowych sprawach. Tak, o żonie, tak, która odeszła, o żałobie, która trwa. Nawet jeżeli możemy założyć, że paru fragmentów ktoś nie zrozumie, tak, no to zrozumie te inne, które opowiadają o wychowywaniu dzieci, czy o jakichś takich rzeczach. No, ale właściwie należy też powiedzieć, że to nie jest film tylko o Noamie Chomskim, to jest również film o Michelu Gondrym. To jest film o nich obu. Tak, i myślę, że w ogóle Gondry, tak wydaje mi się, że jakby też zmieniłam zdanie w tym roku. Zobaczyłam w tych filmach jednak ten bardzo mocny wątek autobiograficzny, że tak naprawdę on kręci całe życie film trochę o sobie, o tym zagubionym chłopcu, o swoich marzeniach. On rzeczywiście jest trochę taki, jak jego filmy. To znaczy u niego cały czas w głowie chyba galopują myśli. Jest taki trochę zagubiony, autystyczny, w innym świecie. Więc teraz zresztą ten film, który będzie robił, też jest powrotem do jego dzieciństwa i jakiejś takiej chyba pierwszej miłości, którą on przeżył jako nastolatek, tak przynajmniej o tym opowiadał. To będzie też czerpało, oczywiście nie będzie wprost powiedziane, że to jest o nim, ale będzie czerpało z jego doświadczeń. Także tutaj on też, pokazując siebie w tym filmie, i jakby... No na pewno się też odsłania. Też odsłania się w pewien sposób. I tak on jakby jakoś tam podkreśla w ogóle to co już powiedzieliśmy, tak, że czegoś tam nie rozumie, albo że coś, co sobie pomyślał, prawda, albo jak przetrawiał pewne rzeczy, tak, związane, wynikające tam z rozmowy. Jakby cały czas to ilustruje, to ilustrowanie to też są jego wypowiedzi przecież, tak? Jakby. No ale też rzeczywiście pozwala sobie na dużą dozę autoironii, co powoduje, że śmiejemy się w czasie projekcji. Już w ogóle oglądając, nie brakuje takich momentów. Oglądając ten film, mamy takie wrażenie, że obcujemy jakby z jego notatnikiem. Tak sobie możemy wyobrazić, że to, co widzimy, to jest to, co on tam sobie rysuje, na przykład w swoim notatniku, słuchając Chomskiego, nie zawsze do końca podążając za myślą filozofa, czasem gdzieś tam zboczając na jakieś inne tory, czasem się wyłączając i właśnie rysując jakieś abstrakcyjne wzorki. To właśnie jest coś takiego, że ten film, ten dokument jest też dokumentem w tej warstwie kreacyjnej, właśnie jako dokument tego, co być może on tam sobie kreślił, słuchając wypowiedzi Chomskiego. No to może zaproponuję w tym momencie właśnie kolejny fragment wypowiedzi Michela Gondry'ego z mistrzowskiego wykładu na festiwalu Planet Plus Doc. Teraz o tym, skąd bierze swoje filmowe pomysły. Well, it varies a lot. Sometimes it feeds itself, so you get an idea and you get a satisfaction from doing the execution of the idea. Bywa różnie. Czasami wpadasz na pomysł, realizujesz go, jesteś coraz bardziej pewny, idziesz w to. Otoczenie cię wspiera, że to jest dobre. Ale czasami pomysł bierzesz ze snu albo z zestawienia dwóch różnych rzeczy, z niezrozumienia. Nie wiesz, co właściwie przyszło ci do głowy. Of two things, from misunderstanding. I use a lot of that. You see something and you don't know what it is, so your brain makes up what it could be, and I think it's a form of inspiration. And I have a method, especially when I do videos, is like I take more all my ideas and I flip over them in my mind. And sometimes there is one that goes very fast and I say, oh, that's stupid. Biorę wszystkie te pomysły i żongluję nimi w głowie. Myślę sobie, ten jest głupi i niedorzeczny, więc idę do następnego. Ale zaraz, jednak wracam do poprzedniego. Skoro jest taki głupi i niestworzony, to może właśnie jego powinienem otoczyć szczególną opieką, sprawić, żeby się zmaterializował, zaistniał naprawdę. Może to sprawi, że pomysł rozkwitnie. Wiele razy, szukając inspiracji do wideoklipów, w końcu wybierałem właśnie te pomysły, które wydawały się z początku najmniej prawdopodobne. Where I look for an idea for a video, I end up picking the one that's most unlikely to be chosen. Myślę, że wielu słuchaczy Trójki doskonale pamięta teledyski Michela Gondry'ego, doskonale pamięta jego filmy. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę się w Klubie Trójki wypowiedzieć też na temat twórczości tego reżysera, zapraszamy 22-7 Trójek. No i teraz takie pytanie do moich gości. Co by było, gdyby to był taki tradycyjny, całkiem dokument, bo to w nawiązaniu do tego, co przed chwilą Michel Gondry powiedział właśnie, skąd czerpie pomysły, jak one się tworzą, wiemy, że na pewno jest artystą z wielką fantazją, wyobraźnią. No właśnie, przecież to mógł być taki tradycyjny dokument, siedzi dwóch panów i ze sobą rozmawiają i prawdopodobnie wtedy ten film byłby nie do oglądania, byłby nie do zniesienia. No może dla jakiejś wąskiej grupy entuzjastów, a poza tym byłby trudny pewnie do takiego partycypowania. Natomiast dostajemy zupełnie inną formę, dostajemy szczególną formę filmową, dostajemy szczególną treść i dwie bardzo interesujące osobowości. No właśnie, i chyba to powoduje, że mamy do czynienia z bardzo interesującą artystyczną propozycją od początku do końca. Jak to oceniać? To na pewno. Jest to interesująca propozycja artystyczna. Natomiast nie wiem naprawdę, czy on by był taki nie do zniesienia, gdyby to była też zwykła rozmowa, bo... Ciekawe, że ty to właśnie mówisz. Tak, ale dlatego, że ten film czasami jest bardziej wymagający przez to, że śledzimy te animacje, które czasami właśnie gdzieś nas odrywają. Jest bardzo dużo. Naszą uwagę skupia. Jest ten dźwięk, tak? I jeszcze są treści, tak? Więc to zależy, naprawdę. Ale oczywiście, no to jakby byłby zupełnie inny film i byłby bardziej konwencjonalny. Ale myślę, że łatwiej byłoby... Ciekawy, no. W nawiązaniu do tego, co mówisz, jeśli już to łatwiej byłoby na przykład posłuchać tylko tego filmu, ale po jego wcześniejszym jednak, wydaje mi się, obejrzeniu. Czyli i żeby się tylko raz. Za drugim razem skupić tylko już o tym, na tym, o czym oni rozmawiają. Też mi się wydaje, że gdyby ten film był po prostu nakręconą rozmową, no to on byłby pewnie bardziej konwencjonalny, ale też nie wiem, czy nie do zniesienia. Był to po prostu jednym z wielu tego typu dokumentów. No, właśnie w tym sensie. Mamy taki jak gdyby format tych dokumentów. Tak zwane gadające głowy. Dokumentów dokładnie. O filozofach, gdzie filozofowie mówią, to nie wiem, Asta Taylor nakręciła film o Żiżku, nakręciła też taki film o kilku innych amerykańskich filozofach, więc ten format jakoś tam jest znany i myślę, że przynajmniej festiwalowa publiczność jakoś ma go tam oswojonego, no ale właśnie przez tą formę ten film jest wyjątkowy, jest już jakoś atrakcyjny dla części widzów jako pewien ciekawy eksperyment. No i też myślę, że sam zresztą Gondry na początku filmu wykłada, dlaczego podejmuje taką formę. On mówi o tym, że często ten zapis dokumentalny my traktujemy jako przezroczysty, po prostu jako obraz rzeczywistości. Czasem, no, tak jak teoretycy filmu od dawna mówią, nie, kino nie jest, prawda, odbiciem rzeczywistości, tylko rzeczywistością odbicia. No i też, żeby wskazać na to uwagę, że ten obraz nie jest przezroczysty, on też jest pewną strukturą mentalną, która nam organizuje postrzegania świata. Gondry sięga po formę animowaną i pokazuje też, że kino może też być jak gdyby narzędziem krytyki samego siebie, swojego własnego medium przez taki, a nie inny wybór formalny. No i to jest bardzo, jak sądzę, taka interesująca, strategiczna decyzja jego. Poproszę teraz o założenie słuchawek, bo właśnie dodzwonił się do nas pan Piotr. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Myślę, że chyba słusznie, że jest pan entuzjastą twórczości Michela Gondry'ego. Oj tak, od wielu lat. A proszę mi powiedzieć, czy ten film, o którym dzisiaj rozmawiamy, czy Noam Chomsky jest wysoki, czy szczęśliwy, czy ten film pan już widział? Tak, oczywiście w kinotece podczas spotkania z Noam Chomskim wraz z żoną obejrzeliśmy ten film. No i muszę przyznać, że zarówno forma tego filmu, jak i przekaz mocno nas rozczarowały. A jednak? Tak. To z jakich powodów? Myślę, że po części również wizualnych. Oczywiście Gondry jest znany ze swojej niepohamowanej wyobraźni i jest fascynujący pod tym względem i myślę, że to powoduje, że bardzo wielu artystów sięga po niego jako wykonawcę dla teledysków, ale też jest... No z tym się chyba zgodzimy, są rzeczywiście, są absolutnie kreacyjne i chyba godne podziwu. W dużej mierze to ta wyobraźnia Gondry'ego powoduje, że takie filmy jak Ostatnia dziewczyna z Lilią, to może nie jest najlepsze tłumaczenie L'écume de jour, Piana dni, ekranizacji powieści Borisa Wiana. Film trochę chyba gdzieś przeoczony przez dystrybutorów, być może za mało rozreklamowany, ale piękny wizualnie. I rzeczywiście idąc na dokument o tak interesującym filozofii, jeden z najbardziej wpływowych chyba obecnie, wykonany ręką mistrza, bo za takiego ma Michela Gondry'ego, każe spodziewać się czegoś więcej. Natomiast ta forma, chyba właśnie te takie trywialne dziecięce rysuneczki, które są zaskakujące na początku i rzeczywiście zabawne i wciągające, w miarę jak ten dokument się rozwija, stają się coraz bardziej nużące. Rozumiem. Dziękuję bardzo za tę opinię. Dziękuję panie Piotrze. Dobranoc. To akurat była opinia krytyczna, więc myślę, że jej komentarz przede wszystkim mogę poprosić artystę siedzącego dzisiaj z nami w studiu. No właśnie, bo to były konkretne zarzuty dotyczące tej tej formy animacji, którą zastosował Michel Gondry. Rzeczywiście, no, na początku filmu ona robi wrażenie takiej troszeczkę infantylnej. To znaczy, to jakby w sztuce na przykład, no to jakby mamy od wielu, wielu lat jakby taką, jak najbardziej jesteśmy, powiedzmy, obyci z taką inspiracją, prawda, twórczością dziecięcą czy taką naiwną, jakby ja w ten sposób tego nie odbieram, tak, jakby widzę to po prostu jako taką figuralno, czasami abstrakcyjną, momentami trochę naiwną formę. Natomiast ta warstwa, znaczy to, co powiedział pan o tym, że jest, że to może być nużące, no to jakby trochę o tym mówiliśmy, że jest tego bardzo dużo po prostu, tak? I jakby i w ten sposób to widzę po prostu, że jakby... Że jest taki moment, że się można troszeczkę że można zagubić, tak? Nie wiadomo, tak? Czy skupić się na tej właśnie formie wizualnej, czy na treści. Ale to, że jakby jest jakieś ograniczenie, że on tam nie wprowadzał takich rzeczy, które wprowadza w filmach, czyli budowania jakichś scenerii i tak dalej, tylko że się ogranicza do tego pulpitu i do tego rysowania, prawda, flamastrami, to jest okej, okay, nie? To mi się podoba, ta rygorystyczna tutaj... Sam powiedziałeś wcześniej, że lubisz... Rygoryzm jako... jakby w tym znaczeniu, prawda? Ale sam mówiłeś wcześniej, że lubisz pewien rodzaj, znaczy, żeby mieć jako twórca też ten rodzaj wolności, że możesz sobie pozwolić na pewnego rodzaju niechlujność. Tak, znaczy ja tutaj mówię o tym stylu, prawda, gdzie on tam, gdzie widać jakby marginesy tego pulpitu momentami, gdzie widać wszystkie jakieś takie niedociągnięcia, te brudy, prawda, wynikające z warsztatu, to jest dla mnie jakby okej, okay, tak? Tylko oczywiście to jest całe spektrum możliwości zastosowań takich rzeczy. I tutaj momentami można się w tym gubić, nie? To też jest tak, ale tak jak mówię, no, przy jakimś takim przy oswojeniu z tego rodzaju też sposobami rysowania czy animowania, w ogóle też animacja ma tradycję często właśnie nawiązywania do takiej sztuki bardziej, nazwijmy to, naiwnej, no to jakby... To jakby dla mnie nie jest tutaj na pewno żadnym problemem. Ja teraz zwrócę się chyba do Jakuba, już nie do jako filozofa, tylko właśnie krytyka filmowego. Jaka była twoja reakcja zaraz po obejrzeniu tego filmu? Czy też miałeś podobne wątpliwości, jak nasz słuchacz? Wydaje mi się, że troszkę rozumiem, o co mogło słuchaczowi chodzić. Też wydaje mi się, że może gdyby ten film był krótszy, to on by był lepszy. Nie wiem, czy na przykład... ten film bardziej skondensować, no, ten ale pomysł. Tak właściwie można o wielu filmach powiedzieć, może nawet o wszystkich. Tak, to są bardzo subiektywne już. To dotyka też takiej innej trochę kwestii, że dzisiaj te dokumenty bardzo często są formatowane pod pełny metra, żeby one mogły wejść do normalnej dystrybucji kinowej. To często wielu dokumentom nie służy. Ten dokument się moim zdaniem broni w tej formie też dłuższej, ale być może w bardziej skondensowanej formie jakiegoś na przykład średniego metrażu by działał nawet lepiej. Ale często widzę na przykład wiele dokumentów, które no, są niepotrzebnie zupełnie rozciągnięte pod format pełnego metrażu po 70, 80, 90 minut. To wtedy na przykład jako filmy 30-minutowe mogłyby świetnie zadziałać, ale przez to, że film 30-minutowy nie ma szans na dystrybucję i pokazanie w kinach, to się je dociąga do tych półtorej godziny, no i później one nie działają za bardzo w tym formacie. Co na to i na te opinie reprezentująca dystrybutora firmy Against Gravity, akurat Weronika? Mam doświadczenie z prowadzeniem do kin i średnich metraży i długich metraży, bo akurat średnim metrażem, aczkolwiek już takim dłuższym niż oczywiście 30 minut, była Sztuka Znikania Bartka Konopki i Piotra Rosułowskiego, więc to akurat nie jest może regułą. Oczywiście 30-minutowego filmu nikt nie wprowadzi do kin z takich powodów, o jakich mówiłaś, ale już te średnie metraże, o ile są dobrymi filmami dokumentalnymi, jak najbardziej. Nie wiem, mi się wydaje, że to jest rzeczywiście dosyć subiektywne. Spotkałam się, przyznaję szczerze, że również z opiniami osób, które właśnie uważały, że one personalnie by preferowały inną formę tutaj rozwiązania tego filmu od strony właśnie animacji. No bo jednak ta forma jest taka, która nas, kiedy siadamy w sali kinowej, tak ja miałem przynajmniej takie doświadczenie, przeżycie własne, zaskakuje. Zaskakuje, aczkolwiek mnie to wciąga, bo to wprowadza jakiś taki transowość w tym filmie, też mi się wydaje, i to jest bardzo fajne i można też wybrać, na czym się skupiamy, czy to jest na wyłapywaniu bardzo poszczególnych obrazów, czy traktowaniu ich jako taki strumień świadomości Gondry'ego, bo ja to tak raczej no właśnie, postrzegam. Ten strumień świadomości jest tu jakimś kluczem też na pewno. Że po prostu... Takiej właśnie wizualnej nieświadomości, bo sobie tam może szkicował na tak, techniku, jak rozmawiał. Dokładnie. Więc też są fani Joyce'a i antyfani Joyce'a na tej samej zasadzie, więc jakby do mnie to osobiście przemawia i gdzieś tam cenię, że to właśnie nie jest taki stereotypowy dokument, gdzie jednak są te gadające głowy, choć oczywiście wszystko to, co słyszymy z offu, cała rozmowa czyli jest, spoza kadru tak? Jest niesamowicie intrygująca i te wszystkie zagadnienia, które tam są omawiane, oczywiście wchodząc na duży stopień abstrakcyjności, są nadal zrozumiałe. Właśnie dlatego, że Gondry prowadzi tą rozmowę, a nie prowadzi tej rozmowy ktoś, kto doskonale zna twórczość i filozofię, i ideę, i rozumie, tylko tak patrzę czasem okiem dziecka. No zupełnie inaczej tę rozmowę Jakub by na przykład prowadził. Jedno ostatnie już ważne pytanie. Czy oglądając film, wybierając się wkrótce premiera, trzeba być znawcą filozofii, lingwistyki? Nie, no kompletnie nie. Wydaje mi się, że właśnie to jest wielką zaletą tego filmu, że on jest pedagogiczny w takim dobrym sensie, że tam Gondry może trochę wchodzi nawet w rolę takiego właśnie prostaczka, któremu dopiero trzeba wyjaśnić pewne najbardziej podstawowe rzeczy. No i też Noam Chomsky jest też taką osobą, no przez to, że on jest wywodzi się z tej tradycji tego anglosaskiego empiryzmu, filozofii analitycznej. On jest przywiązany do tego, żeby mówić jasno, precyzyjnie, zrozumiale też dla niefilozoficznej publiczności, więc w ogóle jak gdyby tego się proszę nie obawiać, jeżeli kogokolwiek ten lęk powstrzymuje, no to mogę tylko powiedzieć potencjalnym widzom, żeby się nie lękali. To jest dziękuję lepsze bardzo. Pewnie niż przeczytanie książek dorobku Chomskiego. Dziękuję tak. bardzo za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy więc do kin. Czy Noam Chomsky jest wysoki, czy szczęśliwy? Ten film za niewiele ponad tydzień od 5 września już w naszych kinach. Będą też seanse przedpremierowe, a gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki byli Weronika Adamowska, dystrybucja tego filmu, dr Piotr Kopik, artysta, i Jakub Majmurek, doktorant filozofii, filoznawca, krytyk filmowy. Dziękuję wam bardzo za spotkanie. Bardzo dziękujemy. Zaczęliśmy od Bierk i raz jeszcze Bierk to oczywiście również teledysk Michela Gondry'ego. Do usłyszenia. Ryszard Jaźmiński. Dziękuję za współpracę Elżbiecie Malinowskiej i Janowi Niebudkowi. Tym razem Human Behavior. Za 3,5 minuty 22. Do usłyszenia. So yeah. na zegarach 22, tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 sierpnia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Prawdopodobnie w październiku Kongregacja Nauki Wiary zajmie się apelacją arcybiskupa Wesołowskiego. Oskarżony o pedofilię były nuncjusz odwołał się od decyzji o usunięciu go ze stanu kapłańskiego. Prokuratura i adwokat niesłusznie skazanego mężczyzny chcą wznowienia śledztwa sprzed 15 lat. Unia Europejska potępiła przemarsz ukraińskich jeńców w Doniecku. Zdaniem Brukseli doszło do pogwałcenia międzynarodowego prawa. Papież Franciszek śledzi sprawę i chce, by do tej kwestii podejść z konieczną surowością, zapewnia rzecznik Watykanu, a chodzi o sprawę oskarżonego o pedofilię byłego nuncjusza na Dominikanie. Arcybiskup Józef Wesołowski odwołał się od wyroku Kongregacji Nauki Wiary, która w pierwszej instancji skazała go na wykluczenie ze stanu duchownego. O szczegółach z Rzymu Marek Lenart. Wyrok pierwszej instancji zapadł w końcu czerwca. Były nuncjusz, odwołany z placówki przez papieża Franciszka i wezwany do Rzymu w sierpniu ubiegłego roku, miał 2 miesiące na złożenie apelacji. Z prawa tego skorzystał w tych dniach, ujawnił ksiądz Federico Lombardi. Drugi proces w Kongregacji Nauki Wiary rozpocznie się najprawdopodobniej w październiku. Jeżeli wyrok wykluczenia ze stanu duchownego, najwyższa kara w kościelnym wymiarze sprawiedliwości, utrzymany zostanie w mocy, Józef Wesołowski będzie mógł stanąć przed Trybunałem Państwa Watykańskiego. Znowelizowany przed rokiem przez papieża Kodeks Karny Watykanu przewiduje za pedofilię karę od 8 do 20 lat więzienia. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Ta sprawa jest precedensowa, bo podobnego przypadku w Polsce dotąd nie było. Prokuratura chce wznowienia postępowania w sprawie zabójstwa sprzed 15 lat, które prawdopodobnie zostało błędnie osądzone. O to samo do Sądu Najwyższego zwrócił się adwokat skazanego na dożywocie Jacka W. Do zabójstwa Tomasza S., za które skazano Jacka W., przyznał się kto inny. To Wiesław S., odsiadujący dotąd wyrok za włamania. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zabójstwa w 1999 roku i wskazał miejsce ukrycia zwłok. Dlaczego zrobił to dopiero po 15 latach, nie wiadomo. Unia Europejska mówi krótko, to było pogwałcenie międzynarodowego prawa. Bruksela potępiła przemarsz ukraińskich jeńców zorganizowany wczoraj przez prorosyjskich separatystów w Doniecku. Zgromadzony tłum reagował obelgami i gwizdami. W stronę jeńców rzucano też różnymi przedmiotami. Za kolumną przejechały polewaczki. Szef rosyjskiej dyplomacji nie dopatrzył się poniżania ukraińskich jeńców przez prorosyjskich separatystów. Siergiej Ławrow powiedział dziś, że to kwestia dla specjalistów od prawa międzynarodowego, a ci nie mają wątpliwości. W Doniecku naruszono konwencje genewskie. W opinii Tomasza Badowskiego, szefa Instytutu Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi, pochód jeńców to przygotowany przez Moskwę spektakl medialny. Sowiecka propaganda w najlepszym stylu z czasów stalinowskich. Ekspert nazywa wydarzenia, do których doszło w Doniecku, za rosyjski kontrprzekaz do oficjalnych uroczystości Dnia Niepodległości Ukrainy, które odbywały się w tym samym czasie w Kijowie. Adam Bodnar, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, zwraca uwagę na wyraźne naruszenie konwencji genewskich, nakazujących traktować jeńców w sposób humanitarny. W sposób humanitarny oznacza, że nie należy ich poniżać. Co więcej, konwencja genewska mówi wyraźnie, że nie można podejmować działań, które służą zaspokojeniu publicznej ciekawości. Prawnik nazywa też pochód zbrodnią wojenną, bo tak według statutu rzymskiego klasyfikowane są przypadki poważnego naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. Kolejny dzień intensywnego strzału Izraela ze Strefy Gazy. Od rana Hamas odpalił już co najmniej 115 rakiet. Wczoraj na Izrael poleciało ponad 135 pocisków. Tak zmasowanego strzału nie było od początku izraelskiej operacji w Gazie, która zaczęła się przed 7 tygodniami. W izraelskich miastach przy granicy z Gazą nie milkną syreny alarmowe. W piątek i w sobotę Hamas wystrzelił ponad 100 pocisków, w niedzielę 135, a dzisiaj już ponad 115. Od początku wojny z Gazą z kilku przygranicznych miast wyjechało już 400 mieszkańców, a w kolejnych dniach następnych 300 osób zwróciło się o pomoc do Ministerstwa Obrony. Wczoraj izraelski premier zapowiedział, że szkoły w tych miejscach, które nie mają dostatecznej ochrony przeciwrakietowej, nie zostaną otwarte 1 września. Izrael atakuje tymczasem kolejne cele w Gazie, a bomby zniszczyły kilka nowych budynków. To jest masowe, kompletne zniszczenie. To nie jest już nawet rok 48. W żadnej z dotychczasowych wojen nie było takich zniszczeń. W ostatnich dniach Hamas stracił co najmniej 4 ważnych liderów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Co prawda do początku roku akademickiego jeszcze nieco ponad miesiąc, ale studenci już zaczynają rozglądać się za mieszkaniami czy stancjami. Znalezienie właściwego lokum to jednak nie taka prosta sprawa, bo Żacy mają dość wysokie wymagania, przyznaje Marcin Drogomirecki z serwisu domy.pl. Przede wszystkim mieszkanie tanie, w dobrej lokalizacji, z łatwym dojazdem do uczelni. No i już zdecydowanie mieszkanie wyposażone. Klienci nie decydują się na mieszkania, w których brakuje pralki, nie ma telewizora czy mikrofalówki. Ceny za wynajem takiego mieszkania bardzo się różnią w zależności od miasta. Najdrożej kosztuje wynajęcie lokum w stolicy, mówi Marcin Szewczyk, redaktor naczelny portalu dlastudenta.pl. Najdroższym miastem cały czas pozostaje Warszawa i to się od wielu lat nie zmienia. Kolejne miasta w tym rankingu to jest Wrocław, Gdańsk, Kraków, Poznań. Natomiast najtaniej cały czas jest w Lublinie, w Toruniu, w Katowicach. I tak na przykład wynajęcie kawalerki w Warszawie to koszt około 1500 zł miesięcznie, w Toruniu, Lublinie czy Bydgoszczy. Takie mieszkanie można wynająć już za 1000 zł. To był serwis Trójki. Najbliższe godziny pod znakiem deszczu, jutro niewiele się zmieni, padać nie będzie, tylko na północy. 14 stopni w Kielcach, 15 w Łodzi, 16 pokażą termometry we Wrocławiu, 18 będzie w Gdańsku, 19 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Latem jak co roku powtarzamy sobie: tym razem wypoczniemy na całego. Niestety, nie zawsze aura i okoliczności sprzyjają naszym planom. I tak albo woda jest za zimna, albo piasek za gorący. To pada deszcz, to słońce grzeje niemiłosiernie. Słowem, ciężko jest Polakowi wypocząć. Ale i tak jest się z czego cieszyć, bo przecież latem pogoda zawsze jest barowa. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.